E aí, Bahia, como é que é? E aí? Eu disse toda. E aí? Vamos lá, daí, vamos lá, galera. Coque no próximo. Coque no próximo. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ο παδός αυτό που λέγεται κόκκινο-κόκκινο πράσινο. Προφανώς είναι ο Τσακαλώτος, είναι ακόμη ηγέτης των 53, είναι μέσα στους 53, δηλαδή είναι 53 με αυτόν, είναι ο 54ος. Αυτές τις απορίες πάντα τις έχω όταν ακούει το Τσακαλώτο, γιατί μόνο αυτές τις απορίες έχω με τον Τσακαλώτο, όλα τα άλλα είναι λυμένα. Εδώ είπε το KKP. Κόκκινο, κόκκινο, πράσινο. Τώρα, τι ακριβώς σημαίνει κόκκινο, κόκκινο, πράσινο? Κοιτάξτε, εγώ είμαι ο παδός αυτό που λέγεται κόκκινο, κόκκινο, πράσινο. Αυτό το κόκκινο, κόκκινο, πράσινο να το εξηγήσουμε, είναι οι σοσιαλδημοκράτες, η αριστερά, η δικιά μας η αριστερά και η πράσινη. Η αριστερά, η δικιά μας η αριστερά. Η δικιά μας η αριστερά. Το κόκκινο κόκκινο πράσινο να το εξηγήσουμε, είναι οι σοσιαλδημοκράτες, η αριστερά, η δικιά μας η αριστερά και η πράσινη. Άλογα, η πράσινη άλογα. Κόκκινο δηλαδή έχουν οι σοσιαλδημοκράτες, οι σοσιαλδημοκράτες έχουν κόκκινο, η δικιά τους αριστερά έχει επίσης κόκκινο, ίδιο χρώμα με τους σοσιαλδημοκράτες, αν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να είναι ένα άλλο κόκκινο αφού είναι η δικιά τους αριστερά. Και οι πράσινοι, τα πράσινα άλογα έχουν πράσινο και εκεί δεν υπάρχει θέμα. Κάπως υπάρχει μια συμφωνία, αλλά κόκκινο οι σοσιαλδημοκράτες, κόκκινο και η δική τους αριστερά. Αυτά του αρέσανε. Αυτά από τη χθεσινή συνέντευξη στην ΕΡΤ, γιατί παλιότερα πάλι είχε μιλήσει με χρώματα, αλλά διαφορετικά χρώματα. Γιατί όμως είναι διαφορετικό το δικό μας αυτό το σχέδιο? Τι σημαίνει όταν λέμε ότι είναι ολιστικό? Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο. Πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Αμάν, την ψώνησε. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κοιτάω μπροστά. Έτσι λοιπόν, όλα τα χρώματα από τον Τσακαλώτο. Παίζω και μαθαίνω είναι ο τίτλος. Στις πλάτες που γνωρίζουμε όλοι. Και η τελευταία είναι η κυρία Φόβη Γεννηματά, η οποία με μια βόμβα δήλωση που έκανε χτες το πρωί, αλλά οι επιδράσεις ακόμα υπάρχουν από αυτή τη δήλωση βόμβα, μίλησε για μια, γιατί όχι, όπως είπε, μια συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που έχει γίνει κοινάλ. Τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέει είναι αυτά τα τρία κόμματα τα οποία έχουν φέρει μνημόνια σε αυτόν τον τόπο. Άρα, αυτά τα τρία κόμματα που έχουν καταστρέψει τον τόπο, γιατί τα μνημόνια όλοι γνωρίζουμε ότι είναι καταστροφή, αυτά τα τρία κόμματα μπορούν να τον σώσουν τον τόπο και όλοι μαζί θα μπορούσαν να δράσουν μεγαλοπρεπώς. Να ακούσουμε τη Φόφη, γιατί έχουμε μετά και με καλλιτεχνική απεικόνηση το νέο σχήμα. Εμείς θα είμαστε ο καταλήτης των εξέλιξεων. Πολύ ευχάριστο αυτό. Με ποιο τρόπο? Ξεκαθαρίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε μια κυβέρνηση απλά και μόνο για να βγουν οι αριθμοί και να υπάρξει δεδηλωμένη. Μπράβο! Μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας Κινάλ. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Γιατί όχι? Γιατί όχι? Κοιτάξτε, εγώ είμαι ο παδός αυτό που λέγεται να κατεβούμε μαζί με το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Και ο Τσακαλώτος από κοντά. Γιατί όχι λοιπόν? Πραγματικά γιατί όχι? Δεν έχουν διαφορές. Οι διαφορές είναι μόνο σε πρόσωπα. Κατά τα άλλα συμφωνούν όλοι. Ο καθένας έχει φέρει από ένα μνημόνιο. Το έχουν υλοποιήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μεγαλύτερη αριστερά η κόκκινη. Οπότε γιατί όχι να φτιάξουμε και μια τέτοια κυβέρνηση. Αν έχει κέφια ο ελληνικός λαός, τις προσεχείς εκλογές μπορεί να δώσει τέτοια ποσοστά ώστε να αναγκαστούν να φτιάξουν και να έχουμε μια τέτοια κυβέρνηση. Εμείς όλο αυτό το φανταστήκαμε, τα τρία αυτά κόμματα που θα αποτελέσουν την κυβέρνηση σωτηρίας για τον τόπο, ως τρεις κορασίδες. Σκατά! Οι αδελφές σκατά! Πουσαν δύο μοναχά. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Οι αδελφές σκατά! Από το Λαγκαδά, πουσαν δύο μοναχά. Μα είχα μια καλή μαμά και ένα τακτό μπαμπά. Κι έτσι γίναν τρεις, γίναν τρεις, γίναν τρεις. Πασόκ. Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. Οι αδελφές σκατά. Από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά. Κοιτάω μπροστά. Κοιτάω μπροστά. Ποιο μπροστά, πώς είναι μπροστά, παιδί. Α, και ο Άκης Τζοχατζόπουλος να απαντάει στη Φόφη γεννήματα. Έτσι λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις αδερφές. Εδώ μια μικρή ένσταση. Δεν είναι από το Λαγκαδά, αλλά επειδή το τραγούδι έχει γραφτεί με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούσαμε να το αλλάξουμε. Κάναμε την επέμβαση εκεί που έπαιρνε και εκεί που έπρεπε. Από εκεί και πέρα, η μοίρα αυτών των αδερφών είναι προδιαγεγραμμένη. Εμείς θα είμαστε ο καταλήτης των εξέλιξεων. Οι αδερφές σκατά! Από το Λαγκαδά, που ήσαν δύο, που ήσαν δύο μοναχά. Μα η μοίρα κυβερνά και γυρίστηκε η μια και γίνε αρσενικιά. Μια με την καλή έννοια. Σκατά! Από το Λαγκαδά, πουσαν δύο, πουσαν δύο μοναχά. Είμαστε εδώ για να ορθώσουμε το ανάστημά μας. Μα η μοίρα κυβερνά και δεν έμεινε καμιά. Από τις αδερφές σκατά! Αυτό θα συμβεί κάποτε, δεν θα συμβεί τώρα. Προς το παρόν είναι στα πάνω τους και πάμε να φτιάξουμε την τριπλή κυβέρνηση, τριπλή συμμαχία για να σωθεί ο τόπος. Έχει σωθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, είχε σωθεί και από το ΣΑΜΑΡΑ πριν, από τους ΜΠΛΕ, είχε σωθεί και από τους Πράσινους νωρίτερα. Αλλά είναι αλλιώς όλοι αυτοί να ενώσουν δυνάμεις και να σωθούμε τριπλά. Τριπλά να σωθούμε. Ο κύριος Τσακαλώτος είναι στη γραμμή Κοντζιά, είναι στην ίδια ακριβώς γραμμή, γιατί χθες ο Κοντζιάς είπε ότι η κυβέρνηση αυτή που βλέπουμε και παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια, τα τρία τελευταία τριάμιση, είναι μια σοβαρή κυβέρνηση. Οπότε βγαίνει και ο Τσακαλώτος χθες και λέει ακριβώς το ίδιο. Η στάση που έχει τηρήσει η κυβέρνηση στο Μακεδονικό, κύριε Υπουργέ, έχει πάρει εύσημα των συμμάχων. Εμείς βλέπουμε ότι έχει αλλάξει το κλίμα με τη Συμφωνία των Πρεσπών ανάμεσα στις χώρες. Τις δυτικές χώρες που είναι συμμαχοί μας και δανειστές κατ' επέκταση. Έπαιξε ρόλο. Κοιτάξτε, όταν έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση που λύνει προβλήματα, προφανώς αρέσει στον κόσμο. Όταν έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση... Όταν έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση, προφανώς αρέσει στον κόσμο. Και γι' αυτό είμαστε νομίζω τόσο αξιόπιστοι. Όλα μαζί τα χτυπήματα. Όταν έχεις μια τέτοια κυβέρνηση, σοβαρή, προφανώς όλο αυτό αρέσει στον κόσμο. Υπήρχε και το άλλο Πάρης, το είχε πει, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα. Ο Ευκλήτης Τσακαλώτος για τη σοβαρότητα αυτής της κυβέρνησης. Και δεν είναι μόνο σοβαρή αυτή η κυβέρνηση. Το σημαντικό είναι ότι δέχεται πιέσεις για το Σκοπιανό, αλλά φαντάζομαι και για όλα τα άλλα θέματα. Δεν υπήρχε καμιά συναλλαγή για αυτό το θέμα. Ούτε θέλαμε συναλλαγή, ούτε μας πιέσαμε. Εμείς θέλαμε να λύνουμε προβλήματα. Εμείς θέλαμε να λύνουμε προβλήματα. Να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Εδώ, οι αλήθειες. Οι δύο από τους συγκυβερνώντες του μέλλοντος, λείπει και η Φόφη, θα είναι η τρίτη. Ναι, μάλλον Πασόκ, Κινάλα, αν δεν ξαναδιασπαστούν, θα είναι όλοι αυτοί. Οπότε θα βρεθούν όλοι οι Πασόκοι στην ίδια κυβέρνηση μαζί με όλους τους δεξιούς. Η Παπακώστα που ήταν από τον Καραμαλή και τώρα είναι ξανά, θα ξανασυγκυβερνήσει με τους δεξιούς. Ο Κουρουμπλής που ήταν με τους Πασόκους και είναι τώρα με τούτους, θα ξανασυγκυβερνήσει όλοι μαζί. Θα πέσουν τα τείχη, τα περιτά τείχη που έχουμε υψώσει με τεχνητό τρόπο και καλά για να έχουμε διαχωριστικές γραμμές και να βάφονται με χρώματα διάφορα οι χάρτες το βράδυ των εκλογών. Η κυρία Σπυράκη έκανε δηλώσεις για τη συνάντηση που είχε με τον Ζάεφ, μια τυχαία συνάντηση σε ένα τυχαίο τελείως καφέ. Είχα μια δημόσια συνάντηση. Πώς είναι ένα καφέ στο οποίο παίρνετε καφέ και είναι και άλλοι 30 ονοματέοι γύρω-γύρω. Μία συνάντηση έχετε κάνει με τον κύριο Ζάεφ. Ναι, μία συνάντηση έχω κάνει με τον κύριο Ζάεφ. Στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες ήταν τυχαία, δεν ήταν μυστική. Ήταν ολιγόλευτη. Ανταλλάξαμε χαιρετισμούς και τέλειωσε αυτό το πάρα πολύ σύντομο. Πώς είναι ένα καφέ στο οποίο παίρνετε καφέ και είναι και άλλοι 30 ονοματέοι γύρω-γύρω. Μία πατάτα και ένα τσίσμπουργκερ, παρακαλώ. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο με στέβια για την κυρία Σπυράκη και ένα δίπλο καπουτσίνο με πόλικη κανέλα για τον κύριο Ζάεφ, παρακαλώ. Έτοιμα τα καφεδάκια για το μακεδονικό παράκι, παρακαλώ. Εδώ και το ντοκουμέντο ηχητικό, δεν το έχουμε σε βίντεο. Πώς ακριβώς συνέβη σε αυτό το καφέ των Βρυξελών, Έλληνας το έχει. Δεν είναι τυχαίο, εκεί θα το συναντούσε η Σπυράκη, δεν θα πήγαινε σε ένα οποιοδήποτε καφέ. Τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη πήγε να μεταφέρει ότι θα είναι σκληρή και άτεγκτη η Νέα Δημοκρατία και δεν πρόκειται να τους δεχτεί με τα ονόματα αυτά που τους δέχονται οι Σιριζέοι και. Οπότε έχουμε και την ηχητική απόδειξη για το τι καφέ ήπιε ο ένας και τι καφέ ήπιε ο άλλος. Σε μια ουρά συναντήθηκαν σε ένα συνηθισμένο καφέ γιατί ήταν 30 νοματέοι. Μέσα σε αυτούς ήταν και ο πρωθυπουργός μιας χώρας δίπλα με την οποία έχουμε μια ειδική σχέση τον τελευταίο κυρίως χρόνο. Τόσο απλά και τόσο συνηθισμένα. Στα καφέ γυρίζετε και εσείς να βλέπετε ποιος είναι πίσω. Ποτέ κανείς δεν ξέρει. Αυτός ο Ζάεφ εντωμεταξύ κυκλοφορεί παντού. Στη Χαλκιδική για μπάνιο, στη Θεσσαλονίκη. Κάνει διαολιές. Εδώ είναι Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα, μία με δύο. Από το ραδιόφωνο του Real 2.11.208.200. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε για τις συναντήσεις που έχετε στα καφέ, τι προσέχετε, ποιους έχετε δει, αν έχετε δει το Ζάεφ, το Ζόραν. Και αν έχετε μεταφέρει σχετικές γραμμές κομμάτων. studio@papakirialfm.gr είναι το mail, η διεύθυνση του mail. ellinofrenia.net.gr είναι το site. Το επίσημο στο YouTube Ellinofrenia Official, όπου κάνετε και subscribe. Και μπορείτε από κάτω στο chat να γράψετε ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με τους συνέλληνες, τους καθαρούς εννοείται. Facebook, Twitter, τι άλλο. Η Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και επειδή μας έβαλε λίγο στην πρίζα πριν ο Τσακαλώτος με τα χρώματα, το κόκκινο, το πράσινο, το πορτοκαλί, το κίτρινο, όλα αυτά μας έφεραν συνειρμούς, αν και έχει μια συννεφιά εδώ γύρω. Γιατί όμως είναι διαφορετικό το δικό μας αυτό το σχέδιο? Τι σημαίνει όταν λέμε ότι είναι ολιστικό? Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Αυτό εννοούμε εμείς ένα ολιστικό σχέδιο. Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο. Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο. Πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο. Πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Άντε καλέ. Λένε παιδιά με παίρνετε καλέ. Ήσαμε το γαλαξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Ένα και δύο μετρά τα κύματα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Έγια μόλα, έγια λέσα. Ποιος θα με φέρει? Ποιος, αυτός? 1-0. Και στην αγκαλιά σου μέσα. Ένα, δύο, πέντε. Και δύο σου στέλνω μηνύματα. Ναι και το σταυρό μου κάνω. Πάσε με ρε, Ματίνα, να κάνω το σταυρό. Αν δεν με πάρεις κοντά σου καρδούλα μου, να το ξέρεις να πεθάνω. Πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Η Ελλάδα θα γυρίσει πίσω. Ένα και δύο μετράω τα μνημόνια. Για μουλά για λέξα. Ποιος θα με φέρει κοντά σου, καρδούλα μου. Ποιος, ποιος, αυτός. 2-0. Και στην αγκαλιά σου μέσα. Ένα και δύο σου στέλνω μηνύματα. Ναι και το σταυρό μου κάνω. Σε το κομπιούτερ, παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Αν δεν με πάρεις κοντά σου, καρδούλα μου, να το ξέρεις θα πεθάνω. Αν πεθάνουμε στην αίθουσα αυτοί οι άνδρες, οι χείρες, πώς θα ζήσουν, κύριε Πούτσι? Πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Καραβάκια στο Αιγαίο δεν με βλέπετε καλέ. Δεν υπάρχει τέλος του μνημονίου. Θα το πιείτε το ποτήρι μέχρι τέλους. Με τις υγείας σας. Είναι προφανές, προφανέστατο ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει πιστεί ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Σλάβος. Αυτά τα λέει ο παπάς, ο Νίκος που βγήκε χτες στην ΕΡΤ και λέγανε αυτά. Και κανείς βέβαια δεν τόλμησε να του πει τι είναι αυτά που λες. Ο Μέγας Αλέξανδρος Σλάβος από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ, γιατί είναι ο παπάς εκεί. Δεν διανοείται κανείς να διαψεύσει τον υπουργό. Είναι δυνατόν. Ο κύριος Καμένος μαζί με τον κύριο Μπαλτάκο, ο Δημήτρης Καμένος, φτιάχνουν κόμμα. Έλειπε, είναι αυτό το, είναι η αλήθεια, ένα τέτοιο κόμμα. Κάτι για ελληνισμούς έχει στον τίτλο. Και ξεκινάει πολύ δυναμικά ο κύριος Καμένος, ο Δημήτρης. Το είχε αποδείξει βέβαια και λίγο καιρό πριν, όταν είχε αρχίσει κάτι ψιλοτσαμπουκάδες εκεί με τους Σιριζαίους βουλευτές πριν φύγει. Εκεί είχε κάνει τη γνωστή αποκάλυψη. Κάποιοι ακροαριστεροί έχουν έναν εκνευρισμό περίεργο. Όταν δεν τους αρέσει κάτι, αρχίζουν τους χαρακτηρισμούς. Δεν τους αρέσει το συλλαλητήριο, αρχίζανε. Ακροδεξιοί, σαλτιμπάγκοι, πατριδοκάπηλοι, φασίστες, δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα αυτά όλα γίνονται με καλές σχέσεις. Υποτίθεται ότι ανανεώσατε και τους όρκους αγάπης και πίστης. Πού να μην το είχατε κάνει. Δεν θα ξυρίσουμε και το μ***κι. Έτσι, μπράβο. Που λέγε για όλη την ταινία, ο Βόγλης. Δεν ήταν ο Βόγλης. Ο Γεωργίτσης ήταν. Δεν ήταν ο Βόγλης. Έχει μπερδέψει τις. Ή ο Βογιατζής, ένας από τους δύο. Αλλά έχει μπερδέψει τους ηθοποιούς. Αλλά ας κρατήσουμε όμως την αποφασιστικότητά του να μην τα δώσει όλα. Γιατί είναι ένας δεξιός και οι δεξιοί, όπως ξέρουμε, δεν τα δίνουν όλα και είναι πατριώτες και ορθώνουν πόδια και όλα τα υπόλοιπα. Λέγαμε για την ΕΡΤ πριν, για τον Νίκο Παπά που πήγε εκεί, είπε ότι ο Αλέξανδρος, ο Μεγαλέξανδρος, ήταν Σλάβος. Τα καλύτερα είχε να πει για την ΕΡΤ ο Νίκος Φίλης. Η εικόνα της ΕΡΤ ολόνα και πιο πολύ θυμίζει την ΕΡΤ πριν το μαύρο. Δηλαδή μια ΕΡΤ η οποία δεν λειτουργεί ως δημόσια ραδιοτηλεόραση, αλλά ένα κανάλι που έχει παραδιοίκηση. Το παλιό καθεστώς διοικεί την ΕΡΤ, καθεστώς συντεχνιακό και ιδιωτελών συμφερόντων, και ταυτοχρόνως πολιτικά αυτό που παράγεται δεν είναι ένα ποιοτικό προϊόν, ούτε ένα προϊόν μιας, όπως εγώ τουλάχιστον θα ήθελα και πολλοί πολίτες, μιας απροκατάλληλης και σε βάθος ενημέρωσης. Στον τομέα της δημόσιας τηλεόρασης η ευθύνη της κυβέρνησης είναι αποκλειστική. Μάλιστα. Είπε ο Φίλης αυτό που λέει όλη η κοινωνία για την ΕΡΤ επί ΣΥΡΙΖΑ. Χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία μετά και το μαύρο να φτιάχνει μια πραγματική ΕΡΤ δημόσια, με σωστό χαρακτήρα, με δημόσιο χαρακτήρα, με κοινωνικό άνοιγμα. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί, γιατί είναι μια κομματική, χειρότερη ΕΡΤ που έχουμε δει τα τελευταία 30 χρόνια. Πιο κομματική πεθαίνει, όπως λένε. Και οι νέοι, αλλά όχι μόνο οι νέοι σε αυτόν τον τόπο. Ο λαός γενικότερα. Η Σπυράκη παίρνει χρήματα από την Ευρώπη ή από τον Κούλι? Both. Α, να σου ρωτήσω κάτι. Ο Κούλης περιμένει να βγει με τη Σπυράκη, τον Αδάδωνη και τον Βορυδί. Γιατί δεν είναι αυτό το Dream Team? Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, εμείς γιατί ξέρουμε. Είχε καλύτερους. Κατσικάκι που σου είχα τον περασμένο σεζόν ισχύει ακόμα για την Πάτρα. Άμα βγει να με χε. Ποιο κατσικάκι καλέ. Την περασμένη σεζόν σου είχα πει ακριβώς το ίδιο. Δεν πρόκειται να βγει με τίποτα ο Κούλης. Καλά, περίμενε και εσύ, μην βιάζεσαι. Ονειρεύεστε όλοι οι Σιριζέοι. Είναι μαλάκας ο άνθρωπος. Καλά, μην μπερδεύουμε τα θέματα, άλλο αυτό. Δηλαδή και επειδή είναι έτσι δεν μπορεί να βγει. Ο πρώτος θα είναι ο τελευταίος. Αφού είναι ζαβό το παιδί, ρε. Μα θα είναι ο πρώτος ζαβός ή ο τελευταίος. Ρε, είναι ζαβό τελείως. Παιδί μου είναι κι άλλοι ήταν ζαβοί τελείως. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Ήθελα να σου πω κάτι, έτσι θα συνεισφέρει στην ομοδία. Ο Κυριάκος Φουλές, σήμερα βλέπω εδώ στο Twitter του, πήγε στη Σάμο, επίσκεψη στο hotspot και γράφει: εμπειρία μου από την επίσκεψη, μπλα μπλα μπλα, είναι θλιβερή, εξοργιστικό ότι με 1,6 δις ευρωπαϊκούς πόρους η Ελλάδα δεν παρέχει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωση στους μετανάστες πρόσφυγες. Αυτός ο τύπος βέβαια συνυπάρχει στο ίδιο κόμμα με τον Πλεύρη. Ο οποίος Πλεύρης, όντας ήδη στην Νέα Δημοκρατία, τι έλεγε όταν έφυγε από το ΛΑΔ, ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε, λέει, απέσια στους μετανάστες και πρόσφυγες, να λένε πίσω στη χώρα τους ότι στην Ελλάδα είναι χειρότερα. Και ο Κυριάκος που λες θύχτηκε. Ρε φίλε, εντάξει, μικροπολιτική κάποιες φορές έχει τα όρια της. Δηλαδή, είχαμε τους Σιριζέους τόσο καιρό, θα ξανά έχουμε τώρα τον Κυριάκο. Απορώ κι εγώ πάντως, ρε παιδί μου, γιατί περίμενα από αυτούς ένα πολιτικό επίπεδο έτσι πιο υψηλό. Και τώρα με αυτά που μου λες και με άλλα πράγματα μαζί μου. Είναι προκλητικό, ρε. Βρε Αποστόλη. Όχι, κι εγώ ξαφνιάζομαι και λέω τώρα, μα αν είναι δυνατόν. Χαμηλού επίπεδου πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία, έλα τώρα. Σε λίγο θα μου πεις ότι και η αισθητική του είναι για τον. Πολιτική με τα χαρτιά υγείας, αν είναι δυνατό. Αυτό. Για γενναιότητα μίλησε ο Τσίπρας στο ΖΑΕΦ που αποφάσισε να προχωρήσει παρά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Το να αγνοείς το αποτέλεσμα δημοψηφίσματος δεν είναι γενναιότητα, είναι πολιτικό θράσος και ανεντιμότητα. Εγώ νομίζω είναι υποχρέωση. Υποχρέωση αριστερής κυβέρνησης από τα φθηνιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Να αγνοείς τα δημοψηφίσματα και τα αποτελέσματά τους. Ναι, ναι, ναι. Mm. Και έρχεται και ο Κοντζιάς με μαθηματικές αλχημίες να αποδείξει ότι το ποσοστό συμμετοχής ήταν ή και ξεπέρασε το 50%. Τι είναι αυτή, ρε. Αυτή που ψηφίσαν. Και πιστευόμαστε. Τι θες, μωρή, να μας χαλάσει την κυβέρνηση. Αναρωτιέμαι πώς δεν σκέφτηκαν με τον ίδιο τρόπο να μεγαλώσουν το 18% που είναι το πραγματικό ποσοστό που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να το κάνουν, παιδί μου, 60%. Θα γίνει τις επόμενες εκλογές. Περίμενε, τώρα έρχεται. Θα γίνει. Σε λίγους μήνες θα γίνει αυτό το ποσοστό. Αυτό. Χοχό. Ναι. Κύριε Μπαρβαγιάννη. Ο κύριος Βυζδέκης. Ναι, δεν έχει σημασία το όνομά μου. Πώς δεν έχει σημασία, όταν το λες έχει, τώρα δεν έχει. Είναι για άλλο λόγο. Α, ποιος είναι ο λόγος. Ο κύριος Τίμιος λέγεται Καλαμούκης. Ναι, ναι. Μένει στην Ηλιούπολη. Γνωστό. Είναι κομμουνιστής ή όπως λέμε εμείς ιαστή Μπολσεβίκος Κατσαπλιάς. Θα δείξει νεκροψία. Είναι ή δεν είναι. Τώρα κομμουνιστής είναι ή δεν είναι και ο Κατρούγκαλος είναι και ο Πολάκης. Είναι ή δεν είναι. Πού ξέρεις. Όχι εσείς είστε μοιάσματα. Όχι εσείς. Όχι εσείς κύριε Μπαρβαγιάννη, ο κ. Καλαμούκης. Ναι, όχι εγώ βέβαια. Γι' αυτό, αλλά παρόλο που είναι μοιάσμα, του εύχομαι ταχεία η στέψη και του ίδιου του Θήμιου Καλαμούκη, όπως εντό συγγενικού του προσώπου, του κ. Καλαμούκη Βασίλειου. Τι να είναι ταχεία. Ταχεία η στέψη και του κ. Θήμιου. Στέψη σε τι. Σε γάμο. Όπως και του συγγενικού του προσώπου κ. Καλαμούκη Βασίλειου, όπως διαβάζω στην εφημερίδα των μοιασμάτων. Α, μάλιστα. Ο Τσίπρας, ο Λεβέντης, το αγόρι μου, κάνω ανοιχτή πρόσκληση να τον πάω ένα αεροδρόμιο τζάμπα. Ένα αεροδρόμιο. Δεν έχω αντίρρηση να τον πας, αλλά one way ticket. Τι εννοείς one way ticket. Χωρίς επιστροφή, να τον πας αεροδρόμιο, να τον πας. Τον πας στο αεροδρόμιο. Μην τον φέρεις, να τον πας. Και τζάμπα, εγώ πληρώνω. Και τζάμπα, γιατί. Εγώ πληρώνω, μην χάσεις και την κούρσα. Να τον πας, μην τον φέρει κανείς κερατάς πίσω. Όταν έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση, προφανώς αρέσει στον κόσμο. Και γι' αυτό είμαστε νομίζω τόσο αξιόπιστοι. Ο Τσακαλώτος. Έχει βγάλει και ωραία συμπεράσματα. Βλέπω εδώ έχει διχαστεί το κοινό και είναι λογικό. Βάλαμε πριν το ηχητικό του Δημήτρη Καμένου που έλεγε θα ξυρίσω με μπιπ. Ήταν αυτό. Προφανώς προέρχεται από... Έκανε και μια παραπομπή ο Δημήτρης ο Καμένος ότι ο Βόγκλης είχε πει θα ξυρίσει το μουστάκι. Και λέει εδώ ένας ακροατής, ο Γιάννης, λέει ο Βογιατζής το έλεγε στο Γεωργίτσι τότε με τη Λάσκαρη κτλ. Αλλά έρχεται ο Ευαγόρας, ένας άλλος ακροατής, λέει και ο Βόγλης ξύρισε μουστάκι, ρε αστοιχείωτε, στην ταινία ένας μάγκας στα σαλόνια, το λαϊκό παιδί της Ψαροσύνης. Ο Πετρής ερωτεύεται την πλούσια αστή με μας Σταθοπούλου και ξεχνάει τον αγώνα για τη δίκαιη πάλι απέναντι στα γρυγρή και τις ανεμότρατες. Λοιπόν, και τα δύο ισχύουν, άρα έγινε η αποκατάσταση. Οι ακροατές είναι πάντα σε εγρήγορση για τέτοια θέματα. Δεν το συζητώ. Αμέσως έρχονται 10 μηνύματα και λύνουμε όποια απορία έχουμε. Αν τους βάλουμε ένα άλλο θέμα, το μνημόνιο. Βλέπω στο chat στο YouTube έχουν συζήτηση αν ο καπιταλισμός είναι καλύτερος ή ο κομμουνισμός. Σοβαρά θέματα εκεί. Ούτε Βόγλης, ούτε Γεωργίτσης, ούτε μουστάκια. Μην κάνουμε κανένα άλλο. Στη Λευκύμη έγιναν διάφορα προχθές και γενικώς τον τελευταίο καιρό γίνονται διάφορα στη Λευκύμη με τον χώρο που θέλουν να φτιάξουν εκεί. Την αστυνομία, κάτι δημιουργίες ΜΑΤ υπάρχουν εκεί. Ελέγχουν ποιος περνάει, πού πηγαίνει. Πρέπει να έχεις ένα χαρτί για να πας από εδώ και από εκεί. Ένα παλικάρι λοιπόν ξεκίνησε με τη μηχανή του να πάει για δουλειά, αλλά έπεσε πάνω στους ματατζίδες. Είναι ο Στέφανος Κουλούρης. Χθες βράδυ ο Στέφανος Κουλούρης στην εκπομπή του Νίκου του Μπογιόπουλου βγήκε και περιέγραψε τι ακριβώς έπαθε. Αν μας αρέσει, όπως είπε και ένας άλλος πρόεδρος εδώ συνδικαλιστής. Και είναι αφιερωμένο στην κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Πριν τρεις μέρες, 29 του μήνα Σαββάτο, βράδυ, γύρω στις 10.30, κατευθυνόμουν με την κοπέλα μου, πηγαίναμε προς το λιμάνι Λευκύμης, στο οποίο εργάζομαι. Ήθελα να περάσω να τσεκάρω το καράβι και να ελέγξω κάποια πράγματα εκεί πέρα. Βλέποντας τον κόσμο, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος μαζεμένος, υπήρχε μια μεγάλη εστία φωτιάς. Ο κόσμος προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά. Υπήρχε μεγάλη ένταση γιατί η φωτιά ήταν κοντά στα σπίτια. Έβλεπα να είναι η κυκλοφορία ελεύθερη από Κάβο προς Λευκύμη. Υπέθεσα ότι θα περνούσα βλέποντας όμως και αστυνομικούς και ΜΑΤ, αλλά όχι να είναι παρατεταγμένα. Προχωράω στη διασταύρωση, με κοντεύουν, με πλησιάζουν τα ΜΑΤ ήρεμα. Εγώ δεν έτρεχα καθόλου. Σταματάω τη μηχανή όταν με είχαν περικυκλώσει ουσιαστικά. Με ρωτάνε πού πηγαίνω και εκεί ξεκίνησαν, μόλις τους απάντησα ότι πηγαίνω λιμάνι, ξεκίνησαν να βάλουν γροθιές, φαλιάρες και στη συνέχεια κλωτσιά στο οποίο χειρουργείο έχω κάνει. Συγγνώμη, στα καλά καθούμενα. Μάλιστα, ναι. Δεν πρόλαβα, δεν μπορούσα να κάνω κάτι ειλικρινά εκείνη την ώρα. Φοβόμουν τόσο πολύ γιατί με ξεφτύλισαν, με λέγανε τσογκλάνι, μαλακισμένα θα σε κάψουμε εδώ πέρα, εδώ δεν είναι εξάρχεια. Μου είπαν κουβέντες που δεν μπορώ να πω τώρα στον αέρα. Μου ρίξανε τη μηχανή κάτω, καθώς ήθελα να σηκωθώ, τους λέω παιδιά μη με χτυπάτε άλλο, είμαι χειρουργημένος. Με χτυπούσαν στα πλευρά. Ο δημιουργητής τους βασικά έπαιζε μαζί. Έλεγε αφήστε τον, ξέρω εγώ, μετά από λίγο ξαναρχίζανε πάλι, με είχαν περικυκλώσει, ήμουνα ένα ποντίκι μέσα σε ένα κλουβί με γάτες και έπαιζε ο καθένας μαζί μου. Επαναλαμβάνω κύριε Κουλούρη, όλα αυτά μάλιστα συνέβησαν γιατί τους είπατε ότι πάτε στη δουλειά σας. Μάλιστα, ναι. Τους βρήσατε, μήπως έγινε κάτι, όχι, μήπως όχι, σας όχι είπαν να φύγετε και εσείς αντιδράσατε, μήπως συνέβη κάτι. Δεν σημαίνει βέβαια ότι και να αντιδράσατε μπορεί όχι, να υπάρχει όχι για τη μετώπιση ειλικρινά αυτή που μας λέτε αν ισχύει. Αλλά δεν... Ειλικρινά ήμουνα με την κοπέλα μου. Δεν είχα αυτή τη διάθεση ούτε να μπλέξω εγώ, ούτε και η σωματική ακεραιότητα της κοπέλας μου. Δεν υπήρχε τέτοιος λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που αισθάθηκα αυτή τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή, ήταν ότι ήταν τρομοκρατία, τραμπουκισμοί προς απέναντί μου, προς το πρόσωπό μου, προς... Δεν γνωρίζω τι να σας πω. Δεν υπάρχουν λόγια να χαρακτηρίσω αυτή την εικόνα που έζησα. Αν σας αρέσει που λέει και ο άλλος εδώ, ο πρόεδρος το είπε στον Αντένα, αντί τώρα και εμείς βγαίνουμε εδώ να πούμε ότι ήταν κακό όλο αυτό, ενοχλούμε την ηγεσία του Υπουργείου που πασχίζει τόσο πολύ, Παπακώστα Γεροβασίλη, έχουν ενώσει τις δυνάμεις για το καλό της αστυνομίας, είναι κανένα μήνα εκεί και έχουν γίνει 2-3 βαρβάτα περιστατικά όπως όλοι γνωρίζουμε. Αντί να πούμε μπράβο που η αστυνομία και ο λαός είναι δίπλα-δίπλα, ο ένας πάνω στον άλλον, δίπλα αγγίζει ο ένας τον άλλον, είμαστε εμείς εδώ οικοπλεξικοί που πάντα πάμε να μεγεθύνουμε ιστορίες και καταστάσεις. Λαός, μέρος Β. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Ο ίδιος. Αποστόλη, καλησπέρα. Τηλεφωνώ από την έκθεση αυτοκινήτων να το μάξει. Έχω μιλήσει με τον κύριο Β. Είναι μέσα στο τηλέφωνό σας. Ναι. Ψάχνετε ένα Volkswagen Golf. Ναι. Είμαστε της Καραμαλικής σχολής και παίζαμε γκολφ από παλιά. Και χιουμορίστες. Είμαστε και της εφερλικής σχολής. Α, το δικό μας είσαστε. Α, κατάλαβα. Ναι, ναι, από όλα, ναι. Μέχρι και τα παιδιά μου τα έχω κάνει ίδια. Καλό, αυτό, να πολύ καλό. Ναι, το χιούμορ πάνω απ' όλα. Τι να κάνουμε, άμα δεν έχουμε. Χιούμορ. Ποιος μίλησε για χιούμορ, τέλος πάντων, ναι και. Λοιπόν, έχω ένα Volkswagen Golf. Α, ωραία. Πρώτο χέρι, είναι 7ο στο 13. Πρώτο χέρι. Ναι. Δεύτερο θα το πάρω εγώ. Εσείς δεύτερο, ναι. Δεύτερο χέρι. Αυτό δεν με ικανοποιεί πολύ. Μέσα έχει λεροσχές. Το περιποιούταν, ήταν νοικοκύρης ο προηγούμενος. Ναι, θα το δείτε κιόλας. Δεν έχει τίποτα στίγματα. Δεν έχει χτυπήματα. Το μόνο που έχω βάψει εγώ είναι δύο προφυλακτήρες. Α, τίποτα δεν έχει. Ναι, δεν έχει χτυπήμα, τρακάρισμα, δεν έχει τίποτα. Και τους προφυλακτήρες γιατί τους βάψαμε, έτσι για τη φάση. Ναι, από γρατζουνιές και τέτοια. Α, είχε κάτι τελικά. Ναι, ναι, ναι. Α, τρακάριστο άμαθο. Μέσα με νοιάζει, μέσα μην έχει μπει κανένας βρωμιαρέος. Όχι, βρωμιαρέος δεν είναι. Ούτε κανένας φασίστας το είχε πριν, ε. Όχι, άμα δείτε, θέλετε να μπείτε και στην αγγελία να το δείτε. Θα πω, αλλά μην έχει τίποτα τιμόνια εκεί λερωμένα με αίμα και τέτοια, δεν ξέρω τώρα. Αυτή όλη την ώρα. Το αμάξι είναι καθαρό, φαίνεται στην αντιπροσωπεία. Είναι online όλα τα σέρβις. Α, έχετε μπει μέσα εσείς. Ναι, έχω μπει. Επειδή εμένα με ενδιαφέρει και έχω ένα πρόβλημα με τη γυναίκα μου, δεν με αφήνει να κάνω σεξ στο σπίτι με άλλη γυναίκα, οπότε πρέπει να πηγαίνω στο αυτοκίνητο. Αναγκαστικά στο αυτοκίνητο. Ναι, είναι ευρύχωρο, αυτό με νοιάζει. Και καλύματα τα οποία βγαίνουν είναι. Χρήσης. Απλένονται, θα τις τα πάνε να τα πλένει κιόλας. Δεν με αφήνεις, άσε το διάλειμμα. Θα κάνουμε εδώ ένα πακέτο, σας φτάνουν για πόσο. Με φτάνουν. Α, εσύ χτίζει να βρει τις τρίχες σαλήνης έτσι για εκδίκηση. Προφυλακτικά κάπως έτσι είναι γι' αυτό. Εσείς το έχετε δοκιμάσει, όμως χωράει, έχει σημασία για μένα να χωράω εκεί μέσα. Άλογα τα κυβικά, κύριε Αποστόλη, δεν σας ξέρω, οπότε δεν μπορώ να ομολογήσω. Όχι, κανονικός, με κανονικός μέσος, απλά μου αρέσουν οι μπαμπάτσικες. Α, στην κοπέλα έχουμε θέμα τώρα. Αδύνατη έχω τη γυναίκα μου, τι να το κάνω. Αδύνατη έχω. Το διαφορετικό θες πάντα. Θέλω μια μπαμπάτσικη, ας πούμε, με κρεμαστάρια. Και χωράει. Υπερφορτωμένη δεν χωράει. Δεν είναι υπερφορτωμένη. Τώρα σε παρακαλώ, τι με πέρασε τώρα κανένα σαμπρό. Λαγούσα σα, δεν μπορώ να επέμβω. Σωστό, περιορέξιο. Ναι. Εμένα με νοιάζει να χωράει για να γλιτώσω αυτόν τον παραλογισμό τη γυναίκα μου που δεν με αφήνει να κάνω στο σπίτι σεξ με άλλη. Λες και δεν έχουμε άλλα σεντόνια. Και στα 4. Δεν είμαστε γι' αυτά, είμαστε με μεγάλη ηλικία τώρα. Δεν είμαστε τώρα. Αν έχετε θέμα με 4, στα 4 βολεύει. Ποια 4, αυτά τα κάναμε μικρή. Τι είμαστε, πάνω στο καμένο. Τέλο πάντων, θα περάσω, σημειώνω. Εγώ είμαι λεωφόρτινων 3. Στην καβάλα, στο χαρί. Έλα, έγινε, το κοιτάω. Θα κοιτάξω τα απογευματάκια. Έλα, να είσαι καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια. Ο γάμος είναι λευκός ή κανονικός? Τον Ανέλ. Ναι. Είναι ομόφυλος, θα έλεγα. Α, μάλιστα. Με σύμφωνο, δηλαδή. Ναι. Ας το πούμε και έτσι τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Κουμπάρο, έχει. Ο λαός. Τι όμορφο καζαφέρες έχει το. Είναι κουμπάρο. Όχι. Ο λαός που τους ψήφισε. Α, ο λαός. Κατάλαβες, κάτι ξεκασμένο εκεί, κάτι τελειωμένο. Καλές εκπομπές να έχεις. Σας αγαπάμε. Για καλά. Ο ΝΕΦ, πρωτοπορία, ζήτω, ιδέα, δημοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπράβο. Ρε μικρό ασθένικο, κύριε Μποράκο, είχε πιο καλά μου. Ξέρετε, δεν σου κατηγορείτε, ρε. Το μαγαζάκι σου κρατάει εσύ εκεί πέρα. Πόσα χρόνια το έχει το μαγαζάκι εκεί πέρα και το φυλάτε. Άλλου κατηγορείτε. Τι είσαστε δηλαδή, είσαστε προοδευτικοί εσεί. Ναι, είμαστε. Τι ζωή τραβά. Το μαγαζάκι και τα μάτια σα. Ναι, τι ζωή τραβά. Το έχετε και γόνι. Ναι, τι ζωή τραβά. Σε ανθρωποφάγα. Εσύ τι ζωή τραβά, ρε. Ορίστε. Τι ζωή τραβά. Εγώ. Ναι, τι ζωή τραβά. Κατηγορείτε του νοικοκυρέου. Και εσύ τι ζωή τραβά. Εσύ νοικοκύρε, δεν είσαι. Εσύ τι ζωή τραβά, ρε. Για πε, λέγε, έλεγε φασιστάκο, τι σε νοιάζει. Εμένα τι με νοιάζει, μάλλον. Ναι, ρε. Εσύ ο καλά μου και σίγουρα. Κάντε με στο διάλο. Βάτε βρε γα***σου. Κοιτάω μπροστά. Ποιο μπροστά, πώς είναι μπροστά, παιδί. Είναι η Φόφη που κοιτάει μόνο μπροστά. Θα ήταν καλό να κοιτάξει και λίγο πίσω για να δει και τι ευθύνες έχει το κόμμα, αλλά είναι λίγο δύσκολο αυτό, λογικό, οπότε κοιτάει μόνο μπροστά στην τρικομματική κυβέρνηση. Μέχρι τώρα είχαμε τα κόμματα. Αλλά από εδώ και πέρα, όπως θα ακούσετε από τον Τζακαλώτο, έχουμε και τα κόμματα. Προσπαθώ εδώ τα τελευταία 2 χρόνια να δω ένα νήμα στη θέση του δικού σας το κόμματος. Στη θέση του κόμματός σας που σας ενώνει με τη σοσιαλδημοκρατία. Και δεν το βρίσκω. Βλέπω μια απόκληση από τις σοσιαλδημοκρατίες στην Ευρώπη και ξέρετε, αυτά τα κόμματα είναι πολύ αναλώσιμα. Ο κυρίος Σταμάτης πριν από το πρωινό του τρώει τέτοια κόμματα 3-4 και μετά κάθεται να φάει το πρωινό του να αποφασίσει τι θέλει να κάνει στην υπόλοιπη ημέρα του. Είναι ωραίος Τσακαλώτος, εμείς εδώ τον αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι λίγο κάτω από την αυλονή του σε σκέψη και σε εκφορά λόγου. Αλλά πάντα έχει να πει κάτι και πάντα τον ακούσουμε ενδιαφέρον και στοργή. Την αυλονή του δεν την ακούσουμε στοργή, αλλά την ακούσουμε ενδιαφέρον. αν μπορούσαμε να κάνουμε μια συγκριτική μελέτη των δύο κορυφαίων αριστερών, η μία δεν ανήκει στους 53, ο άλλος ανήκει στους 53, χωρίς να ξέρουμε αν είναι ο 53ος ή ο 54ος. Επίσης, ο Τσακαλώτος, πέρα από τα κοκόμματα, είναι και αισιόδοξος. Θα περικοπούν οι συντάξεις. Είμαι αρκετά αισιόδοξος, σχεδόν πολύ αισιόδοξος, αλλά διπλωματικά το λέμε συγκρατημένα αισιόδοξος, ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Είστε αισιόδοξος, λοιπόν. Όπως σας είπα, είμαι αισιόδοξος. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να τα ανησυχεί. Είναι πολύ ισχυρά τα επιχειρήματά μας. Έχουμε επιχειρήματα και συγκρατημένα αισιόδοξη. Και επειδή δεν έγινε κατανοητό, το ξαναρωτάει δημοσιογράφος για να είναι αυτές οι ερωτήσεις οι βαλτές στο στόμα του άλλου. Είστε αισιόδοξος, λοιπόν. Οπότε τι θα πει ο άλλος? Δεν είμαι αισιόδοξος. Αναγκαστικά λέει αυτό, αλλά λέγεται δεύτερη και τρίτη φορά για να ακουστεί από δύο στόματα και να ανοιχτούν τα μυαλά των τηλεθεατών και να μπει μέσα εκεί να το χωνέψουν ότι είναι αισιόδοξος πολύ και ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Πολύ ωραία παρατήρηση όλη αυτή. Νομίζω είναι η 13η, αν γίνει, που από ό,τι δείχνουν τα πράγματα δεν θα γίνει περικοπή. Έχουν γίνει άλλες 12 περικοπές στις συντάξεις. Το κατήγγειλε και ο Τσίπρας στο παρελθόν και ο Τσακαλώτος. Για αυτές δεν μιλάει κανείς. Δεν θα γίνει η 13η, ωραία, οκ. Αλλά οι προηγούμενες, η επαναφορά, δεν θα ισχύσει κάτι. Τα χρήματα που έχουν χαθεί από τους συνταξιούχους, κανείς δεν λέει κουβέντα για όλα αυτά, επειδή έχουμε βγει και από το μνημόνιο εδώ και 1,5 μήνα και υποτίθεται έχουν τελειώσει τα δύσκολα και έχουμε βγει στα ξέφωτα και έχουν έρθει δίκες αναπτύξεις και από ό,τι φαίνεται και αναψύξεις. Δεν λέει κανείς τίποτα για όλα αυτά, δεν χρειάζεται. Ένας συνταξιούχος βλέπει μπροστά του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πόσο χρονών είσαι? 70 είναι ΦΠΑ. Όταν θα μειώσει το ΦΠΑ, θα μειωθεί και η ηλικία. Βέβαια. Άρα θα μειώσει το ΦΠΑ. Ο Κυριάκος για να μειωθούν και οι ηλικίες των συνταξιούχων, αστιάκια με τους ηλικιωμένους. Κάτι τελευταίο από Ευκλήδη Τσακαλώτο από τη συνέντευξη που έδωσε χθες. Θα καταργηθεί το μέτρο των συντάξεων, λοιπόν? Κοιτάξτε. Ή θα το ξαναβρούμε μπροστά μας? Όχι, κοιτάξτε. Νομίζω ότι μετά από το 2017, όπου αυτό το μέτρο το επέβαλε το Δουνουτού, που είχε το πολύ. Το ψηφίσατε όμως. Ναι, είχε πολύ όμως δυσίωνες προβλέψεις. Το ψηφίσαμε γιατί είχαμε γερμανικές εκλογές, είχαμε και άλλες εκλογές και είπαν κάποιες χώρες ότι εμείς θέλουμε το Δουνουτού μέσα. Οπότε το Δουνουτού είχε. Σας εκβίασαν για κάποιο, κατά εκβίασαν. Κάποιο τρόπο. Και μη δουν εκβιασμό αυτοί οι Σιριζέοι να πάνε αμέσως και να τον επιλέξουν. Τους έχουν εκβιάσει όλοι αυτά τα 3-3,5 χρόνια και υποτίθεται πατάνε και στις αριστερές παραδόσεις αυτού του τόπου που δεν εκβιάζονταν οι αριστεροί. Προτιμούσαν να πεθάνουν, αρκεί να μην εκβιαστούν. Παρ' όλα αυτά, οι Σιριζέοι τα τελευταία 3 χρόνια, όπου βλέπαν εκβιασμό, τον επέλεγαν αμέσως και το επικαλούνται και ως επιχείρημα τώρα. Καλησπέρα σας από Κομωτινή. Ο Στράτος μας στέλνει το μήνυμα. Τι γενναίες εκπτώσεις, λέει, και βλακίες μας λένε για εξοφλήσεις δανείων. Χρωστά ακόμη 65.000 ευρώ, λέει ποια τράπεζα, δεν την αναφέρω για γνωστούς λόγους. Πήρα στεγαστικό στο όνομα της σύζυγου μου το 2005 και υπόψη είμαι καλοπληρωτής. Συγκέντρωσα λοιπόν μετά κόπων και βασάνων 58.000 ευρώ, του ζήτησα εξόφληση και δεν μου τα εγκρίνανε. Τα θέλουν όλα μέχρι και το τελευταίο λεπτό, δηλαδή 65.000 ευρώ. Επειδή είμαστε, λέει, καλοπληρωτές, δηλαδή δεν ανήκουμε στους κόκκινους δανειολήπτες. Άρα λοιπόν, βγάζει το συμπέρασμα ο Κροατής, όποιος πληρώνει στην ώρα του τις δόσεις του δανείου του είναι grand μακάκας, το έχει με τελείες. Πρέπει λοιπόν, grand είσαι κανονικά, πραγματικά. Πρέπει λοιπόν να διώξω από πάνω μου όλα αυτά τα ηθικά μου και να βάλω μέσα μου τον Παταξιλίκη και τη Λαμογιά, να μετακομίσω δηλαδή από τη white list στην black list. Μπράβο, μπράβο, μπράβο στο σύστημα, σας ευχαριστώ. Ο Στράτος από Κομωτινή, νομίζω δεν χρειάζεται τίποτα, κάποιο άλλο σχόλιο. Το τραγούδι που ξεκίνησε τραγουδάει ο Woody Guthrie. Ο Woody Guthrie λοιπόν σαν σήμερα πέθανε το 1967, είναι ο πιο πολιτικοποιημένος τροβαδούρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ήταν η φωνή της εργατικής τάξης, κομμουνιστής δήλωνε, μουσικό σύμβολο της αγροτιάς, του αντιπολεμικού κινήματος, αλλά και του τραγουδιού διαμαρτυρίας γενικότερα. Η κιθάρα του, κρατούσε μια κιθάρα πάντα, είχε ένα αυτοκόλλητο και έγραφε «Η μηχανή που σκοτώνει φασίστες». I can see all the people in this whole wide world. That's a union and tear the fascists down, down, down. That's a union. Με αυτή τη φωνή σας αποχαιρετούμε. Μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Think of the men and the ships going down while the Russians fight on across the Don. There's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. the battling British thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to. Μου λες κάθε φορά που θα γίνεται το παραμικρό στην Παλαιστίνη, γιατί να μην κάνουμε εμπάρκο. Άλλη εμπάρκο. Έχουμε ξεσκισεί στα εμπάρκα. Όχι, δεν αντέχω άλλο εμπάρκο. Εγώ μιλάω πολύ σοβαρά τώρα. Με τις διαδηλώσεις ΟΗΕ και τέτοια δεν γίνεται τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί επειδή το χρήμα το έχουν χάνει Θεό, αν γίνει ένα εμπάρκο σε όλη την Ευρώπη ένα μήνα, έχουν τελειώσει. Θα γονατίσουν. Εγώ το ρίχνω σαν πρόταση. Καταλαβες. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Πάντως να αποφασίσουμε άμα είναι σε ποια χώρα δηλαδή, θα κάνουμε εμπάρκα και τέτοια. Δηλαδή να δούμε ποια μας συμφέρει. Δηλαδή τώρα ξαφνικά αν χρειαστεί να κάνουμε ένα εμπάρκο στην Αμερική που δεν θα χρειαστεί, γιατί είναι σύμμαχοι μας φίλοι μας. Ναι, οι σύμμαχοι του Τσίπρα. Θα χάσουμε πολλά πράγματα της καθημερινότητας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Να γίνονται συνελεύσεις. Αν συμφωνούμε, σε ποια χώρα θα γίνει το εμπάρκο. Επίσης, γεννημένος παππούρας, λοιπόν, άκου να δεις. Σαπουνάκια υπάρχουν πολλά. Αυτά που καθαρίζουν τα τζάμια υπάρχουν. Μην μου το πας στο σεξουαλικό τώρα. Ναι, υπάρχουν σαπουνάκια, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, κάποιοι είμαστε κυριαρχάροι. Τι θες τώρα. Κοίταξε, καταρχήν οι δημοσιογράφοι, επειδή τα παίρνετε τις πολυεθνικές, κάνετε τις κότες. Και εμείς οι καταναλωτές βαριόμαστε να ξεβολευτούμε. Πάντως σαν πρόταση θεωρώ ότι θα είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Παρ' όλα αυτά δεν θέλω να σας ταράξω. Οι δημοσιογράφοι, η παραγωγή, όλοι όσοι δουλεύουμε στα μέσα, πληρωνόμαστε από τη δουλειά μας. Το πώς θα βρίσκει ο κάθε καναλάρχης και αυτά είναι άλλο θέμα. Δηλαδή ο καθένας που δουλεύει στα μίντια και σε όλες τις δουλειές, τη δουλειά του πουλάει. Δεν δικαιολογείται βέβαια αυτό ότι ο άλλος μπορεί να τα βρίσκει από εμπόριο όπλων ή από πρέζες ή από δολοφονίες και συμπράξεις με χρυσαυγίτες. Δεν λέω αυτό. Αλλά επειδή αγάπη μου καπιταλισμό θέλετε και το σοσιαλισμό του Τσίπρα δεν το στηρίζετε για να πάμε στον κομμουνισμό μετά, καπιταλισμό. Έτσι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Είσαι 20 χρονών. 20, καλά είναι, ναι, 20. 20, είσαι. Λοιπόν, 20 χρόνια έχει ζήσει στον καπιταλισμό. Ναι, βέβαια. Μπράβο, έχει περάσει άσχημα, εσύ προσωπικά. Κοίταξε να δει τώρα στον καπιταλισμό, στον παγκόσμιο καπιταλισμό. Έχω ζήσει όμω πολλά χρόνια εγχώριο σοσιαλισμό. Είχαμε πολύ Πασόκ. Μα έφαγε το Πασόκ, δηλαδή το Πασόκ πήγε σύννεφο. Μιλάω προσωπικά για σένα, έχει περάσει καλά, ναι ή όχι. Όχι. Ταράπο πολύ, για. Ταπ, τα δε, είδε, έλαγε. Περιμένοντας να πω, ας πούμε, ότι σαν γνήσιος Καματεριώτης και επ' ευκαιρία θέλω να απευθύνω και θερμό χαιρετισμό στον Δημήτρη, στον Μιτσάρα, στη γυναίκα του, τη Ζασμίν, και στο γιο του, τον Γιάννη, που είναι ευκαιρός Καματεριώτης και ζει στη Γερμανία μετανάστης, και αυτός από την ανάπτυξη, ξέρεις. Αναπτύχθηκαμε προς τα έξω. Εσύ που είσαι από το Καματερό, είχε δημιουργηθεί σύγχυση τότε επί εποχής δράσης του Καματερού, με το νερό του Καματερού. Θεωρούσαν πολύ ότι αφορά την περιοχή. Ωραία ερωτήματα θέτω, αρέσει, μπράβο. Ναι, θέλω να σου πω λοιπόν για το λόγο του αληθές, το λόγο του αληθές θα ήθελα να μου. Τέλος πάντων, σαν γνήσιος Καματεριώτης, θέλω να δηλώσω ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τον Καματερό το συγκεκριμένο. Του νερού. Απλή συνωνυμία. Τον Καματερό που έλεγε το νερό του Καματερού του Νίκα για τον καρκίνο. Αυτός, ναι, ρε, φίλε, είχε. Με αυτόν δεν έχει σχέση ή με αυτόν τον τωρινό. Τέλος πάντων, και περιμένοντας να σηκώσει το τηλέφωνο για τη γαμιά σφαίρα τελευταία, ακούω τη Σιριζέα που λέει τα ξέρει από μέσα, μωρή ηλίθια. Αυτό που ξέρει από μέσα είναι αυτό που σου λένε αυτοί που είναι μέσα. Σόπα. Που σε έχουν μέσα. Όπως λέγανε, ξέρω εγώ και στους κνούτες, ξέρανε από μέσα. Το θέμα είναι να ξέρεις από έξω για να μπορέσεις να κάνεις σύγκριση ηλίθια. Εδώ μου ήρθε του Τζιμάκου λίγο το γιαγιά Πατίνη. Αν η γιαγιά μου ήταν η Γερουλεμάν, θα ήτανε, θα ήτανε, θα ήτανε Πατίνη. Ωρε φίλε, Τζιμάκο, διότι έχει πει να πούμε, τι να σου πω. Τέλος πάντων και στο καπάκι ακούω τον άλλον να πούμε και φίλε, να, για αυτούς τους λόγους ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ρε φίλε. Τέτοια μυαλά τα ψηφίζουν. Άντε, φιλιά στα κολομέρια τώρα, σαφή. Φιλιά στα κολομέρια, γεια.